In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. De afgelopen week spraken Israëlische president Rivlin en de president Abbas van de Palestijnse Autoriteit allebei in het Europese parlement. Rivlin ondersteunde premier Bibi Netanyahu's opvatting dat er alleen door directe onderhandelingen enige vooruitgang tot vrede kan komen. En dat het Franse vredesinitiatief nooit zal slagen. En dat initiatief werd vorige week goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. En onder luid applaus sprak Abbas het Europees Parlement toe en zei dat Israël Arabische putten vergiftigt, kinderen executeert en als er eenmaal een echt Palestina zal zijn, dat het wereldwijde terrorisme zal eindigen. Premier Netanyahu gaat deze week naar Italië om met de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika te spreken, Kerry, en ook met andere Europese leiders. Die willen binnenkort weer een rapport publiceren over de vredesmissies die ze hebben ondernomen. En veel van de schuld die Israël zal krijgen, zal verbonden worden met de Israëlische nederzettingen. En daarom bidden we voor premier Bibi Netanyahu. En we danken de Heere God dat hij deze leugens van Abbas al heeft veroordeeld. En we bidden dat hij niet zal worden afgeleid van het doel wat u met hem hebt, vooral deze week. Bescherm hem in alles, geestelijk, mentaal, emotioneel en ook lichamelijk. Het is goed om ook een moment te bidden voor de kerk in het Westen. We willen bidden dat de christenen zullen opstaan om in de bres te staan voor hun eigen land en dat in relatie met Israël en het Joodse volk. Ja, Heer, en hoewel we begrijpen dat de waarheid afneemt in de wereld, is het hartverscheurend om te zien dat het ook in de kerk gebeurt. En daarom bidden we, Heer, laat ook mensen opstaan in de kerk. En laten ze voorgaan om te wijzen naar Israël. Want alleen als wij Israël zegenen, dan kunnen wij gezegend worden. En voor de gelovigen die in de volle waarheid staan, daarvoor bidden we Psalm 20, vers 1 en 2. Yahweh, antwoordde u ten dagen der benauwdheid. De naam van Jacobs God maak u onantastbaar. Hij zendt u hulp uit het heiligdom en ondersteunen u uit Sion. En zo bidden we, Heer, breng uw lichaam, de kerk, weer terug naar uw volledige woord. Van Genesis tot en met Openbaring. Dit is alweer de laatste week van de Ramadan. En tot nog toe is God genade geweest in het beschermen van Israël en veel andere naties tegen de grote islamitische terreuraanslagen. Hoewel de aanslagen in Tel Aviv en Orlando natuurlijk afgrijzelijk geslaagd waren, weten we niet hoeveel andere aanslagen God heeft verhinderd. En laten we daarom ook doorgaan met bidden en waken. Ja, Heer, zo willen we u danken voor de bescherming van Israël. En zo bidden we, Heer, Yeshua, ga door met uzelf te openbaren aan de vele moslims in deze tijd van Ramadan. Stort uw geest uit over deze mensen. Openbaar uzelf als de levende God. En de bekende tekst uit Johannes 3, vers 16 willen we bidden over de moslims. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. En tot slot bidden we voor de Israëlische veiligheidstroepen, dat ze super waakzaam zullen zijn en help hen om de terroristen van de onschuldigen te onderscheiden. Dit is het gebedspunt van de Messiaanse gemeente in Arad. Arad ligt eigenlijk dicht bij de Dode Zee. En veel mensen vanuit de hele wereld trekken naar de Dode Zee voor de helende werking van het water en de modder. En daarom heeft de gemeente in Arad een team geformeerd die gaat evangeliseren op die plek. Ze vertellen over Yeshua en bidden soms met mensen en delen ook Bijbels uit in allerlei talen. Er is veel openheid, maar er is ook erg veel tegenwerking. En daarom is het goed om voor dit team te bidden. En we bidden ook samen voor hen. Heer, wilt u de weg openen voor vele harten. Dat de vele mensen die openstaan voor het evangelie, Yeshua mogen ontvangen.

Shalom. Establish the earth. sasol, mi mane ha Yeshua, mai mai mai mai, oh mai ne sasol, mai mai mai mai, oh mai ne sasol. Sasson, in my name, Yeshua, shut the mind, Miss Sasson, in my name, Yeshua, my, my, my, my, oh, my, Miss Sasson, my, my, my, my, oh, my, Miss Sasson, hey, hey. Blessed be Adonai, the God of Israel. Bless your holy name.

bless you and honor you today. How can I show this world your light? To live by your commands and serve you with my all, to pray with fervor day and heart. Gather your people once again and bring us to the place you call radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede